کوئی کمی نہیں آئی؟ ان کا ہاں ذرا کی شان یہی ہے کہ مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے، تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ تیرا جم منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا، اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں؟ میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا، اور نکل کر کے مولانا سے کہا مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو، یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا، اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں، اب 9 عدد میرے یہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا اسی ایک سے 9 کو جلا دیا۔ پھر میں باہر نکل آیا، پڑوس سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے، میں نے اپنے چراغ سے اس کو جلا دیا، یہی سلسلہ چل پڑا۔ مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے، صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے، تابعین نے لاکھوں چراغ تبع تابعین کے نام سے جلا دیے، اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا، کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا، کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا، کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم شبنانی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے شیخ علاء الحق کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم لوئس ماہینی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا، کسی نے سرکار سہروردی کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا، کسی نے چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا، کسی نے چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا۔ چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو روشنی غوث اعظم میں ہے، وہی روشنی غریب نواز میں ہے، وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے، وہی روشنی صاحب بابا الحق الدین میں ہے، وہی روشنی علی حجیروی میں ہے، وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے، وہی روشنی اغواث میں ہے، وہی روشنی اوتاد میں ہے، وہی روشنی ابدان میں ہے، وہی روقبہ میں ہے، وہی نقبہ میں ہے، وہی نجبہ میں ہے، وہی سارے اسلامک سینس میں ہے۔ روشنی مصطفیٰ کی ہے، ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ، الیکٹریسٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا الٹ لگتی۔ لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں، کیونکہ لیٹسٹ مال جلدی سپلائی ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاتن و سلامن علیک یا رسول اللہ، صلاتن و سلامن علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو مجھے لائٹ جل رہی ہے، بجلی چل بھائی، بجلی چل رہا ہمارے گھروں میں، بجلی جل رہی ہے، کرنٹ ہے، کرنٹ کہاں بنتا ہے؟ الیکٹریسٹی بنتی کہاں ہے؟ پاور اسٹیشن کہاں ہے؟ نہیں جانتے، استعمال کرتے ہیں ایڈریس نہیں والے، جیسے ان لوگوں کا بھی حال ہے۔ یہ دنیا کا ایڈریس ہم بھول جائیں چلے گا؟ یہ تو بڑے بدنصیب ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، رسول کا ایڈریس بھول جائیں۔ میں کچھ لینگویج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو بھی رہ جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک لیٹر لکھو، لیٹر ود میٹر، فل میٹر، بٹ دیر از نو ایڈریس۔ تو میٹر کے بلبوتے پر وہ جائے گا، دنیا میٹر لکھا، پورا لیٹر انٹروڈکشن ہے، ڈسکرپشن ہے، کنکلوژن ہے، مگر ایڈریس نہیں ہے۔ تو کیا کس کمپوزیشن کے بل بوٹے پر وہ چلا جائے گا کہیں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ایڈریس غائب ہے، عبادت کے بل بوٹے پر جا سکو گے؟ ایڈریس بتاؤ۔ تو ایڈریس ان کا یہ جنتیوں سے لڑائی، خطی کے خلاف غریب نواز خفا، گیارہویں کے خلاف غوث پاک خفا، اور بارہویں کے خلاف میلاد کے خلاف رسول خفا، اور یہ تینوں جائیں گے جنت میں، اور تینوں جماعت کے خفا۔ تو اب اللہ یا تو رسول کو جنت میں ڈالے یا یہ اللہ کیا کرے گا؟ جماعت میں رسول میں انگن ہے، جماعت کہتی ہے ہمارے لیے نماز کافی ہے، ہمارے لیے روزہ کافی ہے، ہمارے لیے کلمہ کافی ہے، اور رسول کہتے ہیں میں نہ آتا تو یہ تجھے ملتا کہاں سے؟ میں کچھ بھی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ ارے نماز میری بات ہے، روزہ میری بات ہے، وچ آئی ٹولڈ یو، دیٹ از مائی کنورسیشن، دیٹ از مائی ورڈنگ، ورڈنگ اباؤٹ پریئر، ورڈنگ اباؤٹ فاسٹ، ورڈنگ اباؤٹ ہر پیلگریمیج، دیٹ از مائی بات۔ بات لے لیا، میں ہوں ذات، ذات چھوڑ لیا، بات کی خبر پریسیڈنٹ سے خبر پرائم منسٹر سے تو جو سیف کے بات ہے لے لیا, اب پرائم منسٹر جائے چلے راؤ نے, یہ کوئی ماننا ہوا؟ تم میری بات مانو اور میں آ جاؤں تو دو ہاتھ مارو, کہا یہ کیا کہا میں نے بات مانی ہے, ذات سے کیا لینا دینا, تو تم نے مجھے ریسپیکٹ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا حرام, تعظیم حرام, لو ٹو دی پرافٹ یا نبی سلام علیہ, اور ہندوستان میں جانا گانا منا جنا یک جائے ہے بھارت بھالی ڈھاٹا پر کھڑا ہونا چاہیے. میں پوچھتا ہوں جماعت والوں, افریقہ میں تیرا دھرم اور ہے, انڈیا میں تیرا دھرم اور, کیا تو بھی دیش ودیش کی طرح بدلتا ہے؟ کیا مذہب بھی جغرافی میں چینج ہوتی ہے؟ کیا ریلیجن بھی چینج ہو جاتا ہے؟ نارتھ ریلیجن اور ہے, ساؤتھ ریلیجن اور, ارے جغرافی کین چینج, لا آف دی کنٹری کین بی چینج, بٹ لا آف دی ریلیجن کین ناٹ چینج. جو کرسچینٹی ساؤتھ افریقہ کی ہے وہی امریکہ کی ہے, جو اسلام ہندوستان کا ہے وہی ساؤتھ افریقہ کا ہے, جو ساؤتھ افریقہ کا اسلام ہے وہی ملاوی میں ہے, جو ملاوی میں ہے وہی ایجپٹ میں ہے, اور اگر کسی نے سر کر دیا تو وہ کسی اور نام کا دوست ہے, اسلام کا نہیں. جن گمن ادھی نہ جائیے پھر بھارت بھاگ بھی ڈھاتا پر اگر کھڑے نہ ہو تو جیل میں ڈال دیا جائے, بیکاز اٹ از اے نیشنل سانگ, اٹ از اے نیشنل سانگ اینڈ اسٹینڈنگ از کمپلسری ایٹ دس ٹائم آف نیشنل سانگ. کھڑے ہو جاتے یا نبی سلام علیہ, پھر گاندھی کا گانا تجھے پسند آیا, مصطفیٰ کے گانے میں تجھے سر میں بھر آیا. میں کہتا ہوں جو اپنے نبی کی تعریف کو سہ نہ سکا اس کو میری زبان مسلمان چاہ نہ سکا, تو پہلے نبی کے لیے بول, تو نے کس بات کا پتلا لینے کے لیے مصطفیٰ کیا دے رکھنا, قرآن کو دیتے ہو کلمہ نماز کا, تو کلمہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات, ایڈریس ہو رہا ہے اس لیے کہ ایڈریس میں مین جو مین پرسنالٹی ہے پیراڈائز میں انٹرنس کی ہولی پرافٹ ہولی کو تم بھول گئے, ان تک پہنچانے کے لیے رسول اعظم تک پہنچانے کے لیے غوث اعظم انہیں بھی بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی بھولوائی دیا, نہ غوث اعظم تک تم جاؤ گے نہ رسول اعظم تک پہنچو گے, نہ رسول اعظم تک پہنچو گے نہ پراپر ایڈریس ملے گا, نہ پراپر ایڈریس ملے گا, میٹر گھومتا رہے گا, لیٹر بھاگتا رہے گا, ایڈریس ہی نہیں جائے کہاں. لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا لیٹسٹ کر پائی ہوں, یہ نہیں بات اس پر نکل آئی تھی, ایڈریس نہیں معلوم کہ ڈنسی کہاں ہے, بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں, اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشن بناتے ہیں اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں. مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ڈربن, اب ڈربن میں کتنا چاہیے, یہاں کی ضرورت بھر وولٹیج دے دیا گیا, وکٹوریا میں کتنا چاہیے, وکٹوریا کو دے دیا گیا, کیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے, کیپ ٹاؤن کو وہاں دے دیا. بنتا ہے کہیں ایک سینٹر ہوگی, الیکٹریسٹی بنانے کا, آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دیٹ پلیس بیکاز آئی ایم ناٹ شیور انڈین ابھی کون سے ہوتا تو ضرور جان لیتا, کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں, اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح ہے, ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط, یہ میری غلط نہ بھی غلط ہے تو میری غلط پاسبل ہے, تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں گے کون سی اسکول میں بنتی ہے تو اسکول میں رہے, جہاں بنتی ہے وہی ہے, جہاں تم بنتی ہو الیکٹریسٹی, تم جہاں بنتی ہو وہیں رہو, ڈربن میں کیوں چلی آئی, یہ بجلی تو ڈربن میں کیوں آئی, کرنٹ بول ڈربن میں کیسا گیا, بنے ایک قوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں کتنا فاصلہ ہوگا, بہت فاصلہ, وہی 100 فرامیٹر, تو بنی تو ایک قوم میں اور دیکھیں ڈربن میں, تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا, چیز ہے اس قوم کی اثر ہے ڈربن میں, روشنی ڈربن میں بولے کنیکشن سے, میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں, خواجہ صاحب اجمیر میں, مخدوم صاحب کی سوچے نا کیسے چمکے ڈاکٹر نے چمکے بجلی مدینے کی ہے, فیضان مدینے کا ہے, برکتیں مدینے کی ہیں, نور مدینے کا ہے, روشنی مدینے کی ہے, اجمیر اور پوکتاد میں کنیکشن بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے, یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹو ریزلٹ ہے, ایک دم ججمنٹ ہے. کرنٹ از کلر لیس, نو کلر ان کرنٹ, نو گرین, نو وائٹ, نو اینی کلر ان کرنٹ. مان اللہ مان اللہ مان اللہ, کرنٹ میں کوئی کلر نہیں, کافی حد تک لوگ سمجھ گئے, لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. واہ واہ مان اللہ, ہم تو کلر دیکھتے ہیں, وائٹ بلب, گرین, یلو, ریڈ, مان اللہ, بلو, دیکھتے ہو گی نہیں. تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ مان اللہ مان اللہ, ملکی کلر, مرکوری کلر, سمپل, یلو, گرین, بلو, ریڈ, یہ سب کہاں سے آیا؟ تو سائنس نے جواب دیا, یہ رنگ کلر, یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے, یہ بلبوں کا, یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے, یہ کلر آف بلب. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے, مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا, تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا, ایک طرح کا تھا, مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا, غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا, سرکار لکشمن نے دیا اپنا رنگ ملا دیا, سرکار سہر بند نے دیا اپنا رنگ ملا دیا, مخدوم اشرف نے دیا اپنا رنگ ملا دیا, شاہ برکت اللہ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا, احمد رضا نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست, اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیضِ رسول اللہ ہے تو بلب صورتِ ولی اللہ ہے, ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت. اور میرے دوستو, اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پائجاما کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی کرو گے, ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آؤ گے, اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سے اوپر تک بلو نظر آئے گا, اگر جلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سے اوپر تک تم جلو نظر آؤ گے, اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آؤ گے. اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے, کسی بلب کا نام سستیت ہے, کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے, کسی بلب کا نام سہروردیت ہے, کسی بلب کا نام واسطیت ہے, کسی بلب کا نام اشرفیت ہے. اب تم کس بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے؟ قادری بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو قادری رنگ نظر آئے گا, کسی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے کسی رنگ نظر آئے گا, نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے نقشبندی, اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا. اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے, رنگ ہے. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست, نور ملا مدینے سے, رنگ ملا مرشد سے, نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے, نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. رسول اعظم نے نور دیا, غوث اعظم نے رنگ دیا. اور نور اور رنگ میں, لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو, لائٹ اینڈ کلر میں فرنسک دیکھو, دونوں نے طے کر لیا یہ نور جہاں تک تو جائے گا میں ہی جاؤں گا, یہ لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہیں تک کلر جائے گا, جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی. تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا, اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا. اسی لیے بغداد میں نبی کا نور ہے, اجمیر میں نبی کا نور ہے, اور اس وقت الحمدللہ دربن میں بھی نبی کا نور ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ستوں پر ٹکے ہوئے مہروں, اجاش اربوں کے چندوں پر کیریکٹر لیس تھی, اور کوئن کے کیریکٹر لیس, پیسوں پر تلنے والے جماعتیوں کانپور سے سن لو, جب دونوں ولیوں نے اس مقدس زمین یربن کو رسول کا نور دے دیا ہے. اب یہاں تم اندھیرا نہیں لا سکتے, یہاں تم جان کے نظر نہیں لا سکتے. مدینے کا نور آ چکا ہے, اب نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے. ہم کو نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے, ہم کو لٹیروں کی ڈارکنیس نہیں چاہیے, ہم کو گنبد خضرا کے دشمنوں کا لائٹ نہیں چاہیے, ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. 7000 صحابہ کرام کو قتل کرنے والے, ان کے نظارات کو شہید کرنے والے, ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. ہمیں مدینے کا نور مل چکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشن بلب چاہیے, بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا, بجھے ہوئے بلبوں سے بتائیے, بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا لینا دینا. مگر ایک بات ہے میرے دوست, ہاں یہ بجھے ہوئے بلب پر ایک بات یاد آئی, ہر بلب کو نہ لے لینا, کچھ چیز بھی ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے ہو, شکل دیکھ کے, شکل دیکھ کر کے گھر مت لاؤ, تار دیکھ لو اندر. تار دیکھ کر کے گھر لاؤ, کچھ بل فیوز ہوتے, فیوز ہوتے کہ نہیں. فیوز کی بھی دو قسم ہے, there are two types of fuse, two types of fuse bulb, two types of fuse bulb. ایک کیا ہے, دو قسمیں ہیں فیوز کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کبھی الیکٹریشین رہے؟ جی نہیں, خریدے نے الیکٹریشین بنا دیا, وائرنگ کرنی پڑتی ہے نا فیوز بلبوں کی. تو فیوز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بلب ہوتا ہے کاش آپ سمجھ جائیں میری اردو سے, ایک بلب ہوتا ہے آپ کی, کیونکہ وہ ڈیلی پریکٹس میں وہ بلب ہے نا, اس میں سمجھ جائیں گے. ایک بلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تار ٹوٹ جاتا ہے, تو ایک ایک کونا جو ہے اس کا لگا ہے کنیکٹ, ایک چیزا ہے اور لٹک کے ادھر ادھر ہو رہا ہے. یعنی ابھی ڈسکنیکٹ پراپر وے میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, ایک سیرا ٹوٹ گیا اور دوسرا لگا ہوا ہے کنیکٹ ہے. ایک ڈسکنیکٹ دو سے پھنستا ہے, ایک ڈسکنیکٹ ایک کنیکٹ ہے. اب جدھر ڈسکنیکٹ ہوا ادھر جھولنے لگا گھڑی کے پینڈولم کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, گھڑی کے پینڈولم کی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر. ملاد کر لے تو کیا حرج ہے, فاتحہ کر لے تو کیا حرج ہے, اور گیارہویں کریں تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں نے کیا ہم بھی کریں گے تو کیا, نہ کریں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. نبی کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے بعد نہیں ہوا, بہت بعد میں ہوا, نہ کریں تو کیا حرج ہے. جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, جب صحابہ نے, لیکن صحابہ نے تو بہت سا کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے. آپ صرف قرآن پر ہم زیر زبر لگاتے ہیں, کہاں صحابہ کرام نے قرآن پر زیر زبر لگایا تھا, مگر نیا کام تو ہو رہا ہے, تو اگر یہ نیا کام ہو جائے تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, کر لیں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن آپ کی توجہ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ملاد کرنے تو کیا حرج ہے, نہ کرے تو کیا حرج ہے, یقین منانے تو کیا حرج ہے, نہ منانے تو کیا حرج ہے, گیارہویں کرنے تو کیا حرج ہے, نہ کرنے تو کیا حرج ہے, حلوہ پکانے تو کیا حرج ہے, نہ پکانے تو کیا حرج ہے, امام حسین کا فاتحہ کرنے تو کیا, نہ کرے تو کیا حرج ہے, کبھی کرنے تو کوئی حرج نہیں, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی ٹھیک. آپ لوگوں کو کیا لفڑے میں جانے کا, کاہے کو جھگڑے میں جانے کا, کاہے کو جھگڑے میں جانے کا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو کاہے کو جنت میں جانے کا, آگے یہی بڑھا دیا کرو, کاہے کو جنت میں جانے کا. ہم کو تو دھندے میں رہنا ہے, ہم کو تو تجارت میں رہنا ہے, یہی چار بچے لے کر کے اسی افریقہ میں کھڑے رہنا ہے. چاہے تو قبر میں جانے کا, چاہے تو مرنے کا, چاہے تو قبر میں جانے کا, چاہے تو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا, چاہے تو مچھر میں اٹھنے کا, تو چاہے تو جمین میں جانے کا, یہی کھڑے رہ جاؤ, مت مارو. مرو مت, ہمیں جب مرنا ہے تو پھر جینے کا پروگرام کیا, جب مرنا ہے تو مرنے کا پروگرام بناؤ. مرنا ہے اگر یقینی طور پہ, تو تو نے اپنے لڑکے کے لیے پراپرٹی کیوں بنائی, دین کے لیے کیوں بنائی؟ تیرا لڑکا بڑا کہ مذہب, تیری بیوی بڑی یا فاطمہ, تیری عورت بڑی یا عائشہ, تو براک نبی کچھ نہیں ہے تو جو کچھ نہیں تھے ان کو سب کچھ مل دیا. اولاد کو کچھ دو, اولاد کو کچھ دو, اسلام کو سب کچھ دو. بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ امت کو سب کچھ دیا. بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ بادشاہ کو, دین اور سمنان کو, سب کو تاج کو لات مار دیا, مخدوم کو تقریری دے دیا. اولاد کو کیا دیا؟ مذہب کو سب کچھ دیا. مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو, جانم بھی دے دو, اکیلے چاہے وہ جاؤ پوری فیملی لے کے جاؤ, تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو. میں اس لیے جھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دن گلے کا کوئی فکرا تیری سوئے ہوئے سول کو جگا دے. تو سوچے یہ 60 برس کے سپنے پر اپنے کو فلم بتا رہا, یہ سپنا ایک ڈریم ہے, ایک لائف از اے ڈریم. Then you will expire, you will meet the world, then you will understand what is real life. Then you did not come back, but came back again. آپ کو سب کھل جائے گا سب کا. آج جاگ جاؤ, آج کا جاگنا تمہارا ہے. تو کبھی ادھر ایک تار ٹوٹ گیا, دوسرا تار کنیکٹ ہے, تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ بلب میری باڈی سے فیوز کم ہے, کنفیوز زیادہ. تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں from where you break, breaking up from here, this point, break point of breaking, ghumate, ghumate, dhire, dhire, ghumate, in the bulb ko, dhire, dhire, ghumate, ghumate, dhire, dhire, ghumate, ghumate, this is point se le jati hai jahan se disconnect hua. Agar lag gaya, jud gaya, connect ho gaya, to kya rahe bad gaya? رینج لگے گا سر کتنے ملتا, کتنے رینج کا ملتا, کبھی خریدا بھی نہیں کیا. آدھا رینج کر گیا مین کین سے ہاف رینج آدھا بچ گیا. اور ایک بال بچا ہوتا ہے تو اسی بال کو لڑکے گھماتے ہیں نا, اب تو بڑکے بھی گھماتے ہیں شاید لگ جائے. گھماتے گھماتے گھماتے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے وہیں لاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر ٹوٹ گیا تو پیسہ دیتا. تو ہمارے علماء کرام ایسے بلبوں کو دیکھتے پکڑتے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے 15 منٹ دھیرے دھیرے 30 منٹ دھیرے دھیرے 45 منٹ دھیرے دھیرے 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے اور گھما رہے ہیں اسی میں. وہیں لے جاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے, شاید اندر ہی اندر جڑ جائے تو چہرے پہ لائٹ آ جائے گی. اور اگر کہیں دونوں تار ٹوٹ کے گر گیا تو میرے باپ بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے. جب ٹوٹ کے نکل گیا تو وہ کمپلیٹ فیوز ہے. ایسے فیوز بن کسی کام کے تو ہوتے نہیں. انڈیا میں حسین لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بوتل میں مت لاؤ کارولا, اف یو آر گوئنگ ٹو میک واٹر پلیز ڈونٹ کنیکٹ ان بوٹل. بوتل کا شیشہ موٹا ہوتا, حسین لوگ پیشاب دیکھتے ہیں نا, پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے. یورین ٹیسٹ اس کو نگاہوں سے کرتے ہیں, یورین ٹیسٹ کیمیکل کنسپٹی تو نہیں ہے, بس وہ آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. جو پرانے حسین ہیں وائڈ ہیں, پرانے حکیم طبیب اچھے پرانے یونانی ڈاکٹر, یونانی ڈاکٹر وہ پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے. جب پیشاب دیکھنے کے لیے بوٹل کا شیشہ بڑا موٹا ہوتا تو کہتے یہی جو فیوز بلب ہے اسی میں لاؤ, شیشہ باریک ہے, آر پار دیکھنے میں ویری ٹرانسپیرنٹ, دیکھنے میں آسانی ہے. دیکھا آپ نے جب تک فیوز نہیں تھا سروں کا, جب تک فیوز نہیں تھا بلند تھا. فیوز ہو جانے کے بعد ٹوائلٹ میں پہنچا دیا گیا. فیوز بلبوں سے کہو واٹ از یور ریئل پلیس. آگے بڑھو. فیوز بلب اپنے گھر نہیں لاؤ گے. جب دیکھ لو گے تار ٹوٹا ہے تو پہچان لو گے نا یہ تو فیوز ہے. مولانا نے مجھ کو بھی گمیاں چلی گئی. دیکھو یہ بلب. ارے آپ مفتی صاحب یہ تو فیوز ہے. تو بھائی کافی میں تیرا فیوز اٹھا کر کے دیا. میں یہ بلب تار دیکھا فیوز ہے, لڑکوں نے دیکھا فیوز ہے, نوجوان نے دیکھا. انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے تو بھی پہچان لیتا یہ تو بلب فیوز ہے. بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا یہ تو فیوز ہے. ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا. پی ایچ ڈی کا ہے تب بھی پہچان لیتا. ڈی ایل ایڈ کر رہا ہے تب بھی پہچان لیتا. میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا. ارے اب تو آٹھ دس سال کے لڑکے پہچان لیتے امی. بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ سب پہچان لیتے ہیں. آپ لوگ سب سمجھتے ہیں ماشاء اللہ. تو جی چاہتا ہے کہ سمجھداروں میں تقریر ہی نہ کی جائے. جب ایک دوسرے آپ سمجھتے ہو تو میں بولوں کیا. بلبوں کو بڑی فکر ہوئی دے ہیو ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اوور ان سائڈ. یہ اندر کا دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. یہ تو پہچان لیتے ہیں. میں کتنا ہی میک اپ کر کے آؤں, کتنا ہی سجا کے آؤں, پہچان لیتے. ادھر سے نکلے پانچ آدمی, ادھر سے 15-15% آج کا مین پیٹ ادھر فارما پہ جمع اب ان بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ سب پہچان لیتے ہیں. ان کا کیا کیا جائے؟ کہا سب لوگ جمع کرو. عالمی اجتماع ہوا. دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے سوچنے لگے کہ کیسے بدلا جائے یہ پہچاننے نہ پائے. جب ہندوستان کا امیر بول رہا ہے, پاکستان کا امیر بول رہا ہے, ہندوستان کا امیر بول رہا ہے, قبرستان کا امیر بول رہا ہے, اجتماع ہوا. اب وہ چاہے درگر میں ہو, چاہے سسکر میں ہو, چاہے اسکر میں ہو, آئی ڈونٹ نو. پہچان لیتے ہیں. اب نہیں دیا فریڈ آف چلڈرن. سنیے چلڈرن, سنیے. بچوں سے ڈر گئے ان کو پہچان لیتے, بوڑھوں سے ڈر گئے, عورتوں بھی ڈر گئے. تو symbol of the spirit will come on your face. If you are careful in your heart, carefulness in the heart, that will come on your face. Your smile, the smiling style will show that you are in a careful mood. You are weary. And please, come on. I'm ready to give you my... I will not take more time. Let me think what I forgot. Let me think what I forgot. Let me think. Actually, my speech is not prepared. And point went to you, right? Tell me. Another thing from the presence I can be alone, but unfortunately I could not do it. Thank you. علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد مبارك صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى شریف میں یہ اعزاز ہے یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں سے آدمی بھول جائے تو وہ پیچھے سے ایک لکھ کا لکھنا دے دے تو وہ پھر لائن پر آ جاتا ہے, زیادہ بے لائن آدمی ہوں لائن سے نہیں آتا. وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے. ایک آدمی جمع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا یہ لوگ پہچان لیتے ہیں اب کیا کیا جائے, تو کوئی ہندوستان سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی بلوچستان سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور مگج ماری رہی, برین پر برین لگ گیا, اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا. بٹ دیر از نو کنکلوژن, نو ریزلٹ. نجدی کے ڈاکوں کے سردار نے کہا, نجدی غدار نے کہا, صحابہ کرام کے مزارات کو کھودنے والی باطل طاقت نے کہا. میری مانو بولے کیا کہا, میری مانو جماعت نے کہا تیری ہی تو مانتے ہیں, جب ہم نے رسول کی نہیں مانی تیرے آگے تو اب کیا تیری نہیں مانیں گے؟ تو ایک کام کرو, اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچانا ہے, ایک چیز بل دو, تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچان پاؤں کہ تم چیز ہو؟ جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو نہ پہچان سکے کہ ہم چیز ہیں. تو کہاں دھیا ہو جاؤ, ملکی بل, ملکی بل, مزدوری بل, دھیا, ملکی بل, ملکی بلب ہو جاؤ. کیا ہوگا فائدہ؟ کام ملکی بلب جب اٹھا کے لوگ دیکھیں گے تو تار دکھے گا نہیں. ملکی بلب مسلح ہو, ہاتھ میں لوٹا ہے, اس میں تصویر ہو, ماتھے پر داغ ہو, لمبی داغی ہو, کہو چاہے نہ کہو وہ کھلتا رہے, ووٹ اگر ہل نہیں رہا تو تصویر چلتی رہے, دونوں مار کیا کرو, تصویر چلتی رہی ووٹ چل رہا ہے, یہ بھی وہ دکھائی پڑیں گے, اور ووٹ بند پتا نہیں کدھر سے پہنچے ہیں, منہ تو بند ہے پتا نہیں کیا کھول رکھا ہے. ارے بھائی منہ جب تصویر چلتی ہے تو ہوٹ بھی چلنا چاہیے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. یہاں تو کچھ کہو گے تم نے ہوگی نہیں, یہ کچھ کہیں نہیں رہے تو گن کیا رہے ہو؟ گھر میں روٹیاں لاتے نہیں کاؤنٹنگ کس کی, جب منہ سے کچھ کہتے نہیں تو گنتی کس کی؟ میں نے اربوں کو دیکھا کویت ایئر ویز سے میں جا رہا تھا لندن, جب میں وہاں کویت ایئر ویز میں مجھے پلین بدلنا تھا, جس میں چلا گیا تو دیکھا ایک اربا بیٹھا ہوا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے, یہ چل رہا منہ میں سگریٹ چکر رہا کھینچ کر کے دھواں مار رہا ہے ادھر تک بھی چالیس سے ڈیفینس ٹائپ ٹو اپوزٹ ڈائریکشن ورک چالو ہے, ان کا جی ڈالت ووٹ بند ہے تبھی چالو ہے, ووٹ چالو ہے تبھی بند ہے. ہاتھ میں تصویر لے لو, بغل میں مسلح لے لو, ہاتھ میں لوٹا لے لو, گیم میں سب لے لو, بغل میں چٹائی لے لو اور لمبا کرتا پہ لو, انہوں نے کیا کیا سب ان سے غلطی ہو گئی, یہ رات میں سو گئے تھے, جو دیر میں رات میں پہنچے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے اپنے بھائی کے کمرے میں گئے سو گئے, اور جب اٹھے تو جلدی سے بلاوا تھا فجر میں آ جاؤ, 15 دن کے لیے گاؤں کے باہر جانا ہے, جلدی سے آ جاؤ. اب یہ جلدی جلدی کیا کیے, چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیا, اب جلدی میں بھول گئے دیکھنا, تو چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا. اب یہ تو ان سے بھول ہوئی, ہم سے آپ سے بھول ہو جاتی ہے, کوئی باہر سوچتا نہیں ہے, یہ کون سا ڈرے سے پیجامہ اتنا اونچا پھرتا اتنا نیچا, میں اتنا اونچی نہیں کہ تمہارے اندر تو ہم کہہ دیتے بھائی جلدی میں بھول ہو گئی, آدمی میں ہم لوگ غلطی ہو گئی یار, ایسا ہوا کہ رات میں تھے بہت لیٹ اٹھے تھے, جماعت نے کہا تھا کہ جلدی حالیے آ جانا, اب جلدی میں چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیا, بڑے بھائی کا کرتا ان شاء اللہ جا کے بدل لیں گے, ہم آپ ہوتے تو یہ کہتے, مگر وہ لوگ ہیں غرور والے, بھول تو ہو گئی گھر میں, اب کہیں کہتے کہ بھول ہو گئی تو کہتے سنت ہے, دو بھائیوں کا کپڑا جھٹک دینا سنت ہے, ایسا تو ان کے یہاں معاملہ, شکل بدل لو, صورت بدل لو, نیند کی بلب ہو جاؤ, اب کیسے پہچانیں گے, بس سنیوں کے لیے پرابلم ہو جائے, ہاں یار ابھی نہیں, کیسے پہچانا جائے, ہم سنوں کی طرح آتے ہیں, ہم سنوں کی طرح بولتے ہیں, ہم سنوں کی طرح کھاتے ہیں, ساسنگوں کی طرح آتے ہیں, ساسنگوں کی طرح بولتے ہیں, کیا کریں یار, نماز ہماری طرح, نظام ہماری طرح ہے, رکو ہماری طرح ہے, سجدہ ہماری طرح ہے, یا پہچانے کیسے, اندر دکھتا نہیں, یہ تو ہو گئے کہ دیا پر جیسے تار دکھتا نہیں, ملکی بلب کا تار, وائر آف ملکی بلب, یو کین سی فرام آؤٹ سائڈ, اب جب آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ دکھتا نہیں تو کیسے بولیں گے کون ہے, اب سنیوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی, اور ایک عظیم شان میلاد کے موقع پر ایک سنی نے سوال کر دیا کہ سب تو ملکی بلب ہو گئے, پہچان ہے کیسے, تو جو ہمارا پیر مرشد تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہا جو کام کرو, جب ملکی بلب کو مارکیٹ میں دیکھو, جب گروپ آف ملکی بلب مارکیٹ میں دیکھو تو پکڑ کے گھر نہ لے جاؤ, کیا طریقہ ہے ملکی بلب لانے کا, دکان میں تم گئے, تم نے کہا جتنی بن ملکی بلب 60 watt 100 watt ایک ملکی بلب دو, تو تم لے کر کے گھر مت آ جاؤ, پہ لگنے لگاؤ, پہ لگنے لگا کے بٹن دباؤ, جل جائے سب لاؤ, تو اگر کہیں ملکی بلب رستے میں دکھ جائے تو یا غوث المدد کے پہ لگنے لگاؤ, اگر المدد کہہ دے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو اپنا ہے, اور اگر مرجھا جائے تو سمجھ جانا فیوز ہے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد والا نے سجدہ مولانا محمد کے جباری کو کہلی, کون جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کے بلبوں میں جو روشنی ہے وہ یہی کی الیکٹرک سے ہے, لیکن اولیاء اللہ میں جو روشنی ہے وہ نور محمدی سے ہے, وہ چراغ نبوت سے ہے, وہ نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں, نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں, کیونکہ اگر انہیں اچھے نبوت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ جل رحمت کو چراغ نبوت بنایا گیا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ سراجا منیرا, واقرو داوانا الحمدللہ رب العالمین.